sunu mbokki soxna nak nañu xamne tenji mom ñaawlu rek lañ ci jublu moy baña waj waj tayu aduna yu ci bare bare nak day andi ak ciono ba nopi te aaday rek mo len ko tek nek lay bi ñi tek ak paga yek sak gi ñi sak waxtu ñi sangu ak waxtu dul sango ak bis bu ñi sang xeyna mba bis bu dul sangu wala bisu foot ak bis bu dul foot ak bo foté dang koy wer ta bala nga genn la nga foton waw ak talal gi ñi talal tank yi mu jëm qibla té lool sax day melne bu dé ci aaday nit ñu bax ñi té xawa doon xëtt téggine digënté ak borom bi ndax qibla dess ko wara magal ba baña talal ay tank jëmeeli ja kon dal nañu fexé rek ba lepp lu ñuy son muy lu am tiyaba lu am jariñ tay moy to son ci lo xamné da ngay cey loru ba nopi do ca jariñu la ci gëna doy war nak moy ñu défene sañesna julli té waxtu jottut melni ñoom dañu bokku té jullit ñi aw waxtu mba ñu japp né seen jëkkeer lañuy défal jaamu yalla yi dédét nañu xamné julli juroom ak sang gi seen yaram ak lepp lo xam l'islam santani won nako mom ba seen jëkkeer di dund ak bi seen jëkkeer génné aduna ñoyé mo dong lool amul ak yokku amul ak wañiku bañ ge wacc wacc tay aduna rek moy li nga xamne mo ci yokku nga xamne bu doon kuñu fassé mom des ko wax ne ko ñaawlul dedet kuñu fassé mo man na wacc té wut jëkër wacc wacc tay wa nga xamne ayut sañ nako faslun li ab dogla bo xamne mi ngi aju ci fi masaili zawjatil mafqudi wa ma yunasibuha ko bëgg wax nak ko xamne jëkërëm da jëk jëk dem te xamul ci mom dara nuy atem wali zawjatil mafqudi ñelna soxnas kërër ngi wax ko ñak waye rek moy ko dem te xamuñu fu mu nek araf yëkëti lil qadi jëm ci aji ataja wal wali ak jaraaf ja wa walil ma'i ak laajkatu asaka ba dañ daan def rek boy laaj asaka jamono jur gi nak ci ndox mo bu dé jamono tangaay galen dak ci ndox ma ñi naane rek motax ñukoy tuddé walil ma way dafa jublu asahi laj katu asak rek motax mëna ay asahi li jalbi zakati inda jitimahil mawashi halal ma'i awwal as-sayfi da wax né jigen bu jëkërum jëkke jëkke dem tu xamul fu mu nek amna sañ sañu dem ci atakat ba yegal ko ko fa atakat bu nekkut kilifa ga nekk dekk ba yoré ko yore baat ba man na ca dem batay yoy jamono kagn fal muy laaj asaka jigen ji man na ca dem wa illa bu fekke ñooñu kenn neeku fa fali jamaahatul muslimina kon ñeel mbolom julit ña manam ñi mu wax muy arté kat mba ba xeyor baat dekk ba mba kagn fal laaj asaka bu fa kenn neekul kon julit ña nga xamne ñoom la dekkal mom jigen ji tan diñu mandu bu ko nexé sax muy ay jaamur waye ñu mandu lañ mën na dem yëgal leen ko ndax bu fekke ne fofu amul iliman julit ñu mandu ña ño fay taxaw taxawayu iliman dañ ne sañ na dem nak jambat yëgle jëkërëm joju dem nak waye bu ko neexé tam mu toog rek di neegandiku ba xam dana xam ci mom dara am deet watax sarabina wala ha hadamur rafhi والبقاء في عصمته حتى يتضح امره فيؤجل دفن ابل الحر غرسا اربع سنين ينتي ات ان دامت ندم سخنا نفقتها دندمبا والحبد جامبا دانيكو ابل نصفها ген والو ينتي ات يوي من الحج سي تامبلي سي تليغا حن خبره ولس اف خبارم نانا بو جيجين دي نيوي سي kam wara ñew jambat ko jëkërum ci dem te xamuñu fu mu nek bu dé atté kat ba kilifa dekk ba lañu jëk def moy gëstu ba xam dañu xam dara ci mbirum jëkërum jojëm deet bu dé fuñu wara yonné ñu yonné fa bu dé fuñu wara bind lettre mba bu dé suñu jamono ji fuñu wara téléphoné ndax légui mom bu doon légui gëstu yomb na suñu défé nak xéeti pexé yépp nak té mënu ñu xam ci mom dara nak fofu lañuy tambalé door délé bi delé bi nak yoy jamu dañuy tékkalé jëkër ja dem budé gor ak budé jam budé gor dañuy appal soxna ci ñenti at mu tok neugandiku ko budé jam mom jëkër ja ñu appal soxna ci ñaari at ci mu tok neugandiku ko waye nak fofu yoon def na fi ak jappandal manam dañuy sart jëkërum ja dem bayyi fi ab dundu ba nopi tam soxna ci wolu bopum ci ne du ndialo waye bu fekke jëkërum ja dem bayyi wu fi ab dundu mba mom ci bopum ragal na ndialo ñu far ko fasé rek mu daldi eddewu tawti wat jëkër nenañu nak appal gi ñu appal budé gor ci ñenti at te budé jam ñu japp ñaari at té boko dé sét ci masla mom ño wara yam dong dañ ci roy rek sahaba yi wa tax sala ba muna war rajihu an ta'jil al-hurr bi arba'i sinina tahabbudiyun bi ijma'i sahabati alayhi thumma atadat top mu idaw kal wafati niki ak fatu ganabu dela biñ ko waxan jexé dañ koy wax ne ko kon legui nak idawul iday ku jëkëram fatu nga xamne bu fekke ne gor la day tok yent wër ak fukki fan budé jam yaari wër ak juroomi fan tayit na ci boole ñaawlu moy teñj goge ñu wax nako def wa saqatat tarote biha ci tambali iddaja an nafaqat tunduba bu xasse tambale idda joju nak du saña dundati ci alali jëkër ja tax dañuy japp ne mok ku jëkëram fatu ñoyé mo té jigéen bu jëkëram faato né nga won sax bu yeewul faatu ga di dund ci alal jeet dañ koy wax né ko légui kat fayal li nga dundé boba ak légui kon nak fiit non lay mel moy li andal mutawaffa hanha la nafaqata laha walaw hamilan té wa hiya mutawaffan hanha hukman wala tahtaju du ajo fiha ci iddaja li iznin jëm ci ndigal soxna si mom ab biñ ko appal bu maté rek day dal tambali idda ji te du aaji wo muy delu wat ca até kat bako joxone délé bi ba kenen ko ko joxone dal du aaji wo mu cey delu du aaji wo mu cey delu diko yegal nako délé ba ma joxone matna ndax man dama tambali idda jeum det tay jekki jekki rek tambali idda ja walaysa laha de diko ñeel nak al baqa aw dess di xaar jekkeeram ba'daha ci gannaaw tambali iddaji sa yo xamne na xasna tambali iddaji mom faawu de wey rek waye du meuna wax ne da koy bayyi tafar togaat xaar sama jeuker dedet moy li annaha qad wajabat alayha wal ihdalu falaysa laha isqatuhuma wa qaddira natalefna talaqun am passé yatahaqqaqu mom dana deggu bi dukhuli sani ci wetuk jeukeri ñaarel ja fatahil kon dana dagan mom soxna soso lil awwali ñeel jeuker ju jekki ja moy kereer in talaqaha dem fasé won nako isnatayni yaari passé neena nak sa yo xamne soxna ci tambali na idda ja rek yoon day natale ne jeukerum joje fasé nako men passé waye nak passé ma bala wër deug deug dal idda ji jeex bam wut jeuker ba jeuker je wet ak mom su baba day mom passé momé yon natalé won dal né nek passé mu wéré wér nga xamné nim ko waxé jeukeram jojé rër bu féké fassé won na soxna ci yaari yon laatu mi rër té yon natalé na mi muy ñett tayit jeuker ji wet na ak mom muy jeuker ñaarël ji kon bu fekkone jeukeur ji ñub ci won na mom ta fekk jeukeur ñaaral ji wetut kon nañ ko koy dello waye nak bu ñu bisé fekk jeukeur ñaaral ji wet ak mom bañ na raw na ko it bu tagok jeukeur ñaaral ji man na ko takkat mom jeukeur ñeuk ja ndax xam nga fassé won na ñaar yoon natalé won na ben ta ben bo wéron na ca bimu amé jeukeur ñaaral bo wet ak mom kon na jeukeur ñaaral ji mom su tagok mom rek jeukeur ñeuk ja man ko takkat melne ku fassé soxna ñett yoon jeukeur jaar fa ngeewal beutiku takkat ko te su boba ci bum gu yes lay ande ak mom nga xamni kon bum gu ñeuk dagon na ci yetti passé jall mom la sarabina wa wati'aha athani wat'an yuhillu al-mabtutata thumma banat minhu bi mawtin aw talaqin fatahillu lil mafqudi bi ismatin tammatin li tamamil ismati al-ula bit talaqi allazi qaddara wuquhuhu hina ash-shuruhi fil 'iddati wa haqqaqahu dukhulu athani fa in jaa'a dem dikna mom jëkkeur jëng xamne mo reeron aw tabayyana wala mu birni andho nak mom hayyun aji dundula aw mata wala fatuna fakal waliyaini kon ngi melne jigen ji amé won yaari kilifa te kilifa gune may ko jëkkeur day wax nak bu fekke ne jëkkeur jojé reeron da ñew nak ba ganna ba ñu xam ci mom lu leer ne ma ngay dundu batay wala fatuna te fekk nak mom soxna ci mom idaw wona bu wuti wat jenen jeuker su baba nen day melne jenn jigen jo xamne da amé yari kilifa ya kenn ku ne may ko jeuker mu dal don yari jeuker te xam nga ne mom jenn jigen la lolou munta nek atté won nañ ko ba wessu ko ci gannaaw da bëgg wax ni fi tam non lay mel man nga tak nang ne fi mom amna juroom ñaari tombe yo xamne yenn juroom yi jeuker je reeroon bu del ci waté fekk keneen tak ko bayor ko yit dañ koy nango ci koké ko yoron delo ko jeuker ju nekk ji reeroon am ñaari tombe ño xamne nak mom dañ koy bayé jeuker ñaaral ji waye kenn duko nango ci mom diko jox jeuker ju jeuk ji tombe yaangi ni nak fa in jaa al mafqud fi al iddati aw ba'daha wa qabla haqd al thani aw ba'dahu wa qabla dukhulihi aw ba'dahu haliman bi maji al mafqud aw ba'da taladdud al thani biha bila ilmin fi fasidin yufsahu bila talaqin fa hiya lil mafqud fi hadhihi al suwar al khams nena bu fekene jeukeur je reeron bamuy ñew da fekk soxna ci nekk ci iddeja jeexagut ben tomb ngok kon fofu jeukeur ji moy mom soxnam muy ben ñaaral moy bimu ñewé fekk na iddeji jeex waye jotaguñ ko mayat kenn ñettel bi moy jot nañ ko mayat keneen waye koko mayu kessé la joté wut ak mom dara ñentel bi moy kañ ko mayat kat jotté nak mom wayé moko tayone bamuy jotté ak mom xamal na né jabari jaamur la jo xamné jëkërëm jëyëron feñ na juroomel bi nak moy bamuy jotté ak mom mom jëkëri ñaaral ji ci dëgg dëgg sax xamutoon né jëkërëm feñ na ba dara wayé jëmmi sey be ci bopam moy yaqku yaqku go xamné manam moy ñak bax go xamné maasé nañ ci biir ak biti amul genn wuté ci né sey ba baxut djoomi tomb yoy moy yi nga xamne dañuy delo soxna ci jeukeram ju ñeuk je reeron ta feñ mba bok sax mu feñ ta faatu ndax dañu leral legi bu fekke da faatu luy atté ba walistani fi surataini dukhulihi ghayra alimin fi sahihin aw fasidin yufsahu bit talaqin ñaari tomb yoy ci lañu koy baye jeukeri ñaarel ji te moy jeukeri ñaarel ji tak gamu tak jigen ji tak bu wer la ci gis gisul islam te yit wet nak mom te xamutone dara ci jeukeram jeko ñeekona yor xamutone dara ci jeukeram jeko ñeekona yor rek moy wet gam wet ak soxnam si teyuko xamne jeukeram feñ na ba nopi daldi wet ak mom ñaaral bi nak moy jeukeri ñaaral gi tak gamu tak jigen ja amna sax ci l'islam ñu wax ne werna amna itam ñu wax ne werut nga xamne kon sey ba da am wote ci werna wala werut waye ci deug deug nak mom xasna wet ak mom kon ñaari tomb ya ngok yi nga xamne dañ koy baye jeukeri ñaaral ja kenn duko nango ci mom diko delo jeuker ju jeuk ja wa warisat donna mom soxna si al awwal aju jek ja in qudiya dem atefna leho ñel ko biha ci mom soxna si waaw suñ ko ko waré dello bu nopi nak fekk mom mu faatu nak kon dello ko lu mi jariñ ak nuñ ko koy dello mu ne lol de moy rek wa ma'na kawnil awwali ahaqqa biha fi surati tabayyuni mawtihi fasxu nikahi tani wa atidaduha hiddat wafatin wa irthuha minhu sayu ñu ne dañu wara dello jigen ji jëkërëm ju ñëk ja ta fekk jëkërëm jojé faatu lañ ci jullu rek moy dañuy tass seyub ki nga xamne moko yoré muy jëkër yi ñaarël ji dello soxna ci ci idday jëkër ju jëk ja té itam mu donn ko walaw tazawwajaha donte takkon nako attani aji ñaarel ja muy jëkëri ñaarel ja fi iddati wafatin ci idday faatu fak ghayrihi mi ngi melne ki kudul mom takkon ko ci idday faatu ñena bu fekkone jëkëri ñaarel ji bo mi takk jigen ja da fekk boba jëkër ja mom yeguñu ko waye faatu won na ba soxna ci wara tollu ci iddam teewul nak mom soxna ci mom liko yoon santone def nako moy iddaw iddaw yi faatu ba agal wala beti guti wat jeuker way dañ ko set nak ci deug deug ndeke diko jeuker ñaaral ji tak boba da tollu ci jeukeram jojje faatu bu wara tollu ci idda kon jeuker ñaaral ji ko tak ci bir idda bu fekke joti wut ak mom dara kon dañu tassay ba rek ganna bu idda ji jeexé bu ko nexé wulbeutiku ñew tak ko mo ñepp ci yam waye bu fekkone bam ko takké da joté ak mom bo xam ci bir idda ji la wala bok ganna ba idda ji jeexé la joté ak mom waye tak bam takkan ci bir idda ja ci la sukkandiku kon batay mo keneen defoon ko ñoyamo ci takoy aram aramuk dapetu tax dañ néwon ku tak jigen ci bir idda joté ci ak mom ci bir idda ja ba bok mu jotté ak mom ci gannaaw idda ja waye ci tak ba ci la sukkandiku da koy aram aram ak dapetu fit non lay mel motax mana fak ghayrihi wa amma in nu'ya dal dem tagef na jeuker ja la ha ñeel soxna si tont la moy fala tafutu du raw bi dukhulin ci wet fala tafutu bi dukhulin da sori lol waye da bolé ay masala yu bare bare yo xamné ñom ñep fala tafutu bi dukhulin moy nek seen tont bi mu ñëk wax nak moy soxna ci dañ ko xibar ne ko sa jëkër faatu na waye nak ñëkku ko xibar nekkuñu ñu mandu waye téewul rek mu daldi iddaw daldi wuti waat jëkër kon gannaaw bu fekke jëkër ji ñëk ji ñëw na fekk jëkër ñaaral ji wét ak momit lool du ko rawale manam du tey dañ koy dello jëkër ji jëk ja wétu ku ñaaral ka du tax ñu bayé koko donte sax amon na ku ñaaral ka ay doomi doom du tey ñu dello ko ku jëk ka mom la sara bi waxna wa amma in nu'ya laha zawjuha ay ukhbirat min ghayri adlayni bi mawti fa'taddat wa tazawwajat thumma qadima zawjuha al-awwal fala tafutu alayhi bi dukhuli thani wa law waladat minhu al-awlada wa sawa'un hakama bimawtihi hakimun amla halal mashhur aw qala wala munih hamratu hamratu talikhun aji fasela mudda'iyan bir mumi aji wote ghaibatan soxna suy aji faddu moy soxna su fa nekut fatulli khata pasef alayhi ci mom tuma asbatahu top mu saxal ko batay tont la moy fala tafutu bi dukhulin kokku moy masalam ñaarel mi su jëkkeer ji neewon fasena sa soxna mati job fekk na soxna am ci nek ci kër gi ñu xam ko ak mom mom mati job la tuddu mom nak mu ne dama am benen soxna kat bu tuddu mati job boba lay wax waye waxuma bi fekk na mom dal mom bi dong lañ xam ak mom xamuñu mom benen mati job atté kër bi dal di atté ne ki rek la fasé koko daldi idaw wuti wat jeuker ganaba nak bi jeukeram jeuk ji saxale ne amna menen mati job ci birab sangam muy soxnam su boba dañ koy dello mati job mi nekkon ci kër gi te atté kat bi fassé won ko bom sey waton donte weton nak jeukeri ñaarelum jojé lolou du ko rawalé jeukeram ci ñëk ji mom na ko misalé ci hamratu bu né won hamratu fassé nako fekk ñu xam ak mom men amratu mi ci kër gi rek mom dal bu nekul ci kër gi tam mom men hamratu rek lañ ko xamlél mom nak mu né djuglu wut hamratu mi ngeen xam menen lam tak mo xamné moko taxadi wax atakat bi ne ko nun mi lan xam dal di koy fassé bañ ko fassé mom hamratu mu daldi idaw wuti wat jëkër ganaba jëkërëm ji saxal ne amna menen hamratu mu nekkan lu benen gaay ba ndar mo xamni moko taxan di wax tam saxal ko ci ay séré bu wër am lu yarante kon su boba amratu mi ñu xamoon dañ ko koy dello don ci sax jëkër ñaarëlum jojje mu séelaton wétan nak mom watax muna aw qala zawjun lahu zawjatun hadiratun ismuha hamratu wala yu'rafu lahu ghayruha musammatun bihadha al-ism mun nak hamratu taliq hal kawnihi mudda'iyan anna lahu zawjatan gha'ibatan ismuha hamratu wa annahu qasadahu bi qawlihi hamratu taliq falam yusaddaq wa talaqa al-hakimu 'alayhi al-hadirata fa'taddat wa tazawwajat ghayra wa dakhala biha ثم أثبت الزوج نكاح حمرة الغائبة كن فترد الحاضرة إليه ولا تفوت بدخول الثاني وذو ثلاثين أكبرهم نياتي سخنا وكلا كو خامني وكيلون مانام ديليغي وون وكيلين نياري وكيل بنين مسالا غوك باتاي تونتو موي فلا تفوت بدخول مانام غورغي امنا نياتي سخنا wax ñaari gaay yo xamni doylo na leen ni leen wutal leen ma ab ñentel kenn ku ci nek nak da ko wax ne ko wutal ma way neew leen ngeen bokk diiso ñaari gaay ye kenn ku ci ne dal di koy may soxna waye nak maye ndo wuñu leen dañu maye ke doora maye ka ca dess kon xam nga ne ka ñeeka maye mom moy ñentel ba deug deug baxna waye dañ ko jaawale nak kagn mu jemaaye ñu japp ne moy ñentel ba ki ñeuka maye ñu japp de moy juromel ba mom mi nga xamne mom la ak maye baax nga xamne moy ñentel bi tan jappé ko juromel nak ñu taf sey ba ndax jappé gam juromel mu dal di sey waat koku la ne du sey waaté bo wét ak jëkkeer yi ñaarelam jojé ay séré dal di séré ne mom kat mo doon ñentel ba mom lañu jëk fas su boba it dañ koy dello jëkërëm dañ ko mayoon wëd gam wëd ak jëkëri ñaaral ja du ci yaq dara du ko rawalé mom lay waxna wadu zawjatin thalathin fi ismatihi wakkala wakilayn mustaqillayn hala an yuzawwijahu zawjatan rabi'atan فزوجه كل منهما زوجة في وقتين ففسخ نكاح الأولى منهما ظنا أنها الثانية فتزوجت غيره ودخل بها ثم تبين بالبينة أنها الأولى كوكو فلا تفوت بدخول الثاني وترد للأول والمطلقة أك سخنا سنفسه لحد من نفقة غيرناك أبدوندو ثم ظهر طب فين اسقاطها رتلوك دوندوبا بنين مسالا غوك بو خامني تونتا موي باتاي فلا تفوتو بدخولين موي سخنا سي دا نيو سي اتكات بي نيكو سما جيكر دا ديم تي بايلوما اك دوندو بايلوما اك كوما كاي جوخ اتكات بي سيت وار كو فاسه دال دي كوي فاسه مو دال دي ايدو دال دي ووتي وات جيكر با جيكر ñaar ji wet ak mom nak jëkërëm ñu jëk ji ñëw taxawal ay xéré yu wër né laata may dem dé mom mi néna mo won dund bi duma la ci sonal man ma dundul sa bop pa kera ngay ñew duma la ci top dara mba bok musaha ci séré né la tamay dem bayé won na ko dund bi té diw mi la ko joxon moko ko don jox té wërna né itam dund bi daana ag ci mom kon jëkëri ñaaralam jojé wëet ak mom du ko rawalé ku jëk ki dañ koy dello ku jëk ki mom lay wax na wa zawjatu al mutallaqatu fi hali ghaibati zawjiha min al hakimi aw jama'ati al muslimina li da'waha hadaman nafaqati bi an yadhahat annahu lam yatruk laha ma tunfiquhu wa lam yuwakkil man yunfiqu 'alayha wa talabat at talaqa wa halafat 'ala dhalik fatallaqa 'alayhi al hakimu fa'taddat wa tazawwajat ghayra wa dakhala biha ثم ظهر إسقاط النفقة عن الزوج الأول بأن أقام بينة أنه ترك لها نفقتها مدة غيبته أو أنه أرسلها لها ووصلتها أو أنه وكل من ينفق عليها فلا يفيتها دخول الثاني وذات المفقود أك جيجين جي بروم جكر جو نياك موي جيجين جي بروم جكر جو رير tatazawaju mbir mom dana sey fi iddatiha ci bir idam fayfsahu ta defi ko firi waye batay tont la rek moy fala tafotu bi dukhulin jigen ji nga xamni mom la jëkëram dem ta xamuñu fum nek gana buñ ko appelé ñenti adi nak bam tambali iddaja suwal bati ko won dal di wut jëkër ci bir iddaja ba jëkër ja ñet ak mom nako ko yoni yek dal dikoy tass ne ko bir ida ken du ci sey ken du ci tak ken yon dal dikoy lablu bamu lablu nak mom soxna sa mu dal di wutat jenen jeuker muy jeuker ñettel ba jeuker ñettel jojé sax jotna wéet ak mom kon neena ganaw bu buñu xamé ne mom kat sey mbobé ñu tassone ni ko ci bir ida nga sey itam dañu xamutone kumpa rek waye yalla mi xam kumpa ak ñun tam gannaaw bi mu léré bok nañu xamné bobé muy sey tam nuru na ci bir iddal sey itam fakk na jëkëram mom jojé faatu won na ba idda ja wara na jeex su baba kon dañ koy dello jëkëri ñaarelam jojé ñuko tassé won ci mom nga xamné jëkëri ñettel gi wét gam wét ak mom du ko yaqal ñu dello ko jëkëri ñaarelam jojé mom lay wax na والزوجة صاحبة الزوج المفقود تتزوج بعد الأربع سنين في عدتها أو في الأجل بالأولى فيفسخ نكاحها لوقوعه في العدة أو قبلها لوقوعه في العدة أو قبلها فاستبرئت ثم تزوجت ثالثا ودخل بها ثم ثبت موت المفقود وانقضاء حدته قبل عقد الثاني التي فسخ كن فترد إليه ولا يفيتها دخول الثالث أو تزوجت ولا مسيوات بدعواها جي أقواتهم الموتى فاتوك جي كرجة مانام جيين جي داوح جي لام نيمني سما جي كرجة دمان دي فاتونا وايكت جي أولا منيم دون لين دي جيم وحكو واي أمون جي بنان فيرندي waye tew nak mom mu dal deugar bop daldi iddaw daldi wuti wat jeuker muy jeukeri ñaarel bako yon yegge ne ko dañ koy tass ndax wax gi nga wax ni sa jeuker fatuna saw lamine dong neenañu ci lañ ko deggé teggoko fenn bañ tassé sey bobé nak mu sey yu ñaarelam ba laablu ko ba mu set mu wëlbati ku nak wuti wat jeukeri ñettel jeukeri ñettel jo jañ wax ni nak bu wétu nak mom itam ñu sétlu ko nak xamné jëkër ñaaral ja ñu tasson kat ndekete yo dañu xamutone kumpa rek waye ci dëgg dëgg fekkal na jëkëram ju ñëk ja faatu ba idda ja jéxoon nga xamné kon jëkër ñaaral ja ba muy tak mané son na tak yoon nak mo xamutone rek sukkandiko ci zahir ba tasan ko kon jëkër ñettel ji wét gam wét ak soxna sa du téni nango ko ci mom dello ko jëkër ñaaral ja mom lay wax na aw tazawwajat zawjatu zawjin ghaibin bidawaha al-mauta li zawjiha al-ghaib walam yu'lam mautuhu illa min qawliha fa'taddat wa tazawwajat wa dakhala biha zawjuha fa fasakhna nikahaha thumma innaha stubri'at min al-wat'i al-fasid wa tazawwajat bi thalithin thumma sabata anna iddataha kanat qadat bi mauti al-mafqudi qabla nikahi al-thani فإنها ترد إلى الزوج الثاني ولا تفوت عليه بدخول الزوج الثالث وترد إلى الثاني لظهور صحته في نفس الأمر ولا حد عليها لأن دعواها الموت شبهة تدرأ عنها الحد بنيكو دلو جكري نيارل جوجي دو تخ نيو جيتنكو جيتنوم نيالو نيكو ياو كات داغا جيك جيك ريك ني سا جكر فاتونا té té goko fenn dal di wuti wat jëkkeur lolu kenn duko jappé njaalo ba diko ca gëtan ndax dañuy japp